ที่จังหวัดพิษณุโลกมีวัดอยู่วัดหนึ่งครับชื่อวัดจุฬามณีเป็นวัดเก่าแก่โบราณมีประวัติอันพิสดารและน่าอัศจรรย์วัดนี้ตั้งแต่ก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยมา500กว่าปีแล้วนะครับปรากฏว่าไม่เคยเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับวัดอื่นๆทั้งที่เป็นวัดที่เจ้าฟ้าหรือว่าลูกเจ้าเมืองเนี่ยเป็นคนสร้างโดยซ้ำมีแต่ทรงกระสุดเสื่อมความเจริญมาโดยตลอดถึงขั้นกลายเป็นวัดร้างหลายครั้งหลายคราจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของหลวงพ่อพัดฉันทสุโภเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เลยได้เดินทางมาพบกับหลวงพ่อเบาเอิงเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวเวลานั้นขอร้องให้หลวงพ่อเบาเอิงช่วยติดต่อจิตวิญญาณที่เคยเกี่ยวข้องกับวัดจุฬามณีแห่งนี้เพื่อสอบถามว่าทำไมวัดจุฬามณีถึงได้หาความรุ่งเรืองสถาพรไม่ได้เลยหลวงพ่อเบาเอิงก็ทำพิธีอัญเชิญจิตวิญญาณของผู้เกี่ยวข้องกับวัดจุฬามณีมาประทับทรงก็ได้ความกระจ่างชัดเป็นเรื่องพิสดารน่าอัศจรรย์เรื่องเป็นอย่างนี้ครับวัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงศรีสุขซึ่งเป็นราชธิดาของพระเจ้าเมืองทองซึ่งเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกสมัยนั้นได้สร้างขึ้นปรากฏว่าการที่วัดนี้ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรก็เนื่องมาจากเมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยมีการฉลองพระอุโบสถแล้วก็มีการบวชพระบวชเนนฉลองปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาขอบวชแต่ว่าเจ้าอาวาสท่านไม่ยอมบวชให้ท่านบอกว่าจำนวนของพระที่จะบวชเนี่ยพอแล้วผู้ชายคนนั้นก็เกิดโทสะจริตร้องประกาศว่าเมื่อไม่ให้บวชก็จะไปบวชที่อื่นและขอสาปวัดนี้ที่ไม่ยอมให้บวชให้วัดนี้จงตกต่ำอย่าได้มีความเจริญเลยหลายปีต่อมาวัดจุฬามณีก็มีแต่ความร่วงโรยสมดังคำสาปของผู้ชายคนนั้นทีนี้ปัญหาก็คือว่าทำไมผู้ชายคนนั้นถึงได้มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจปากเขาศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดสาปวัดทั้งวัดให้ล่มจมได้พระก็ไม่มีจะอยู่คนก็ไม่มีจะมาทำบุญทั้งที่เป็นวัดหลวงเป็นวัดที่เจ้าฟ้าข้าแผ่นดินเป็นผู้สร้างขึ้นสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นผู้ชายคนนี้เป็นใครหลวงพ่อบ่าวเอิงท่านก็นั่งสมาธิติดต่อกับเทพพรหมที่มีความสัมพันธ์กับวัดนี้ก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วเพราะเป็นเรื่องถึงระดับพระอิศวรแล้วการบวชคราวนั้นไปเกี่ยวข้องกับพระอิศวรอย่างไรนะครับท่านก็นั่งสมาธิติดต่อไปอีกจนกระทั่งได้รับคำตอบเป็นที่ชัดเจนจากองค์พระอิศวรเองซึ่งเป็นผู้ให้คำสาปกับวันนี้ท่านเล่าให้หลวงพ่อบ่าวเอิงฟังว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเป็นคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเมื่ออายุเขาครบบวชก็พอดีกับที่วัดเนี่ยเขามีการฉลองอุโบสถก็รับคนเข้าไปบวชแต่ปรากฏว่าดวงชะตาของผู้ชายคนนี้หมดลงพอดีอายุเขาขาดแล้วตอนนั้นคือจิตวิญญาณของคนที่จะบวชเนี่ยแล้วก็จิตวิญญาณของคนที่กำลังจะตายเนี่ยมันลอยขึ้นเบื้องบนนะในขณะที่เขากำลังเจ็บป่วยอยู่ชะตากรรมเขาถึงขาดจิตใจของเขาลอยวนขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระองค์พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าวิญญาณของมนุษย์นี้น่าจะได้บวชได้เรียนนะไม่น่าจะมาตายด้วยอายุเพียงแค่นี้แต่เขาจะบวชได้ยังไงในเมื่อร่างกายสังขารของเขาจะต้องดับลงแล้วพระองค์ก็คิดว่าต้องอาศัยในผ้าของเราที่จะแบ่งผ้าลงมาสวมร่างพระองค์ก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะสวมร่างผู้ชายคนนี้ไปบวชบวชเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในผ้ากาสาวพัสเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเสร็จแล้วเมื่อไปถึงที่วัดเขาบอกว่าเต็มหมดแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะเมื่อเราพาเขาไปถึงที่นั่นแล้วก็ต้องบวชให้ได้อ้อนวอนขอร้องต่อสมภารวัดจุฬามณีซึ่งเป็นสมภารที่มีนิสัยไม่ยอมเห็นด้วยกับผู้ที่ศรัทธาตั้งใจจริงๆเลย ยืนยันแต่ว่าเมื่อรับครบแล้วก็ไม่รับต่อไปไม่พยายามเล็งดูเหตุผลที่ว่าผู้ที่มาขอบวชนั้นมีจิตใจเลื่อมใสจริงแท้แค่ไหนเราก็อ้อนวอนว่าถ้าไม่ได้บวชร่างกายนี้จะสูญแตกดับไปเน่าเปื่อยไปก็ไม่เฉลียวใจบ้างเลยพูดยังไงก็ไม่ฟังขอร้องทุกวิถีทางก็ไม่ได้ผลเราก็คิดว่าเมื่อถึงคราวที่วัดนี้จะไม่เจริญอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่สนองศรัทธาของผู้คนแล้วจะเอาไว้ทำไมแต่เราก็อ้อนวอนอีกครั้งหนึ่งว่าขอกราบเถิดพระคุณเจ้าที่กราบอย่างนั้นก็เพื่อจะให้ร่างนั้นได้บวชได้เรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอ้อนวอนว่าถ้าร่างนี้ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนก็จะถึงการเวลาเน่าเปื่อยไปขอให้ได้บวชเป็นองค์พระสมบูรณ์สักองค์หนึ่งเถอะเมื่อบวชแล้วเราก็จะทิ้งร่างไปเพื่อให้เขาอยู่ในผ้ากาสาวพัดเท่านั้นเองท่านสมภารก็ดื้อดึงไม่คำนึงถึงที่ว่าที่บอกออกไปนั้นมีเหตุผลอะไรไม่สงสัยไม่ถามอะไรทั้งนั้นเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่การบวชนั้นไม่น่าจะถือว่าเท่านั้นองค์เท่านี้องค์แล้วจะรับต่อไปอย่างนั้นรับไม่ได้ยังงั้นผู้ที่เขาศรัทธาแก่กล้าจริงๆเขาจะไปบวชที่ไหนจะพระเต็มวัดหมดแล้วเขาบอกแค่นี้องค์แค่นี้องค์ก็บวชไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงขอสาบวัดนี้จงเป็นวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่โตจริงแต่อย่าให้มีใครเลื่อมใสศรัทธานี่เป็นคำกล่าวตอนแรกเท่านั้นแล้วก็ตอนต่อไปที่เราได้ประกาศไว้ว่าเมื่อไม่ให้บวชก็จะไปบวชที่อื่นแล้วก็ขอสาบวัดนี้ที่ไม่ยอมให้บวชจงตกต่ำอย่าได้มีความเจริญเลยสมภารได้ยินเราพูดอย่างนี้ก็หัวเราะเยาะถือซิว่าผู้ชายที่เห็นข้างหน้าน่ะเป็นคนวิกลจริตก็บอกใครๆว่านี่บ้ายิ่งบ้ายิ่งบวชไม่ได้เลยจะรับเข้ามาบวชเรียนไม่ได้ไล่ตะเพิดออกไปไม่มีความเฉลียวฉลาดแม้แต่นิดหน่อยเอาเลยสั่งให้พวกลูกศิษย์ฉุดกระชากลากผู้ชายคนนี้ออกมาพอลูกศิษย์จุดกระชากออกมาถึงแค่หน้าประตูโบสถ์นะเราก็ตราเส้นเอาไว้ว่าวัดนี้จะมีผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเมื่อใดวัดนี้จึงจะเจริญต่อไปในภายภาคหน้าถ้าใครยังไม่สนใจว่าทำไมวัดนี้ถึงได้ไม่มีความเจริญสู้กับวัดอื่นเขาได้วัดนี้ก็จะอยู่เพียงขึ้นชื่อว่าเป็นแค่วัดเท่านั้นไม่มีผู้ใดศรัทธาจะมาบูรณะวัดให้เจริญอยู่ชั่วกาลนานได้คำของเราเป็นคำสาปนับมาได้หลายกาลนานเป็นคำที่ไม่ตายนะกรรมใดของใครก่อไว้กรรมนั่นก็ตามสนองเสมอสมภารที่ไม่ยอมเล็งเห็นเหตุผลในผู้ที่เขาเลื่อมใสศรัทธาจริงๆนั้นตัวท่านเองจนกระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ไม่มีทางผ่านพ้นขึ้นไปเป็นสาวกของพระพุทธองค์ได้ก็เพราะความใจแคบเล็กๆน้อยๆถ้าคิดว่าผู้ใดเป็นสมภารแล้วจงพยายามคิดการไกลๆให้มากอย่าเอาแต่อำนาจของตัวเองเป็นที่ตั้งพิจารณาในสิ่งแวดล้อมเสียบ้างว่าความปรารถนาดีของเขานั้นเพื่ออะไรและเมื่อทำไปนั้นเป็นประโยชน์อะไรพอเราพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วร่างของผู้ชายคนนั้นก็ล้มลงตรงหน้าธรณีประตูโบสถ์ร่างกายเน่าเละเฟะอยู่ตรงนั้นขนาดเหตุมาเกิดตรงหน้าเห็นอยู่เฉพาะหน้าอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ได้เฉลียวใจเลยกลับหาว่าเป็นพูดผีปีศาจมาสิงมาแทรกทำพิธีขับไล่ผีเปรตเป็นการใหญ่ก็สมควรแล้วเรื่องนี้องค์อิศวรท่านอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าการที่ลงไปบวชนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะลงไปบวชเองเพราะว่าท่านย่อมรู้ดีว่าถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปบวชได้คำว่ามนุษย์โสสิที่พระท่านถามว่าเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่านะอันนั้นสำคัญแสดงว่าเขาบวชได้แต่เฉพาะมนุษย์จะเป็นเทพเทวดาอะไรก็บวชไม่ได้นะบวชได้เฉพาะมนุษย์จะเป็นนาคเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรที่แปลงมาแต่สมัยก่อนนั้นก็ไม่ได้เราเป็นเทวดาทำไมเราจะไม่รู้แต่ที่จะให้เขาไปบวชนี่ให้มนุษย์บวชเขาจะได้ดำรงชีพอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะเขาเป็นคนดีเขารักษาศีลรักษาธรรมมาโดยตลอดเราก็จะช่วยยืดชีวิตของเขาและให้เขาได้รับผลในทางพระศาสนา ที่เขาเคารพนับถือต่อไปในภายภาคหน้าแต่สมภารไม่เล็งเห็นอะไรเลยนอกจากเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเอาแต่ใจตัวเองเสร็จแล้วในตำนานของวัดจุฬามณีบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นล่วงได้7วันหลังจากที่สร้างวัดสำเร็จแล้วเกิดมีเรื่องแปลกประหลาดขึ้น2เรื่องคือเรื่องที่1เกิดมีเสียงดังก้องสนั่นเหมือนเสียงประทัดขนาดใหญ่ขึ้นในโบสถ์ดังแผ่กว้างไกลไปประมาณ3เส้นเศษเรื่องที่2ต่อจากนั้นไปไม่นานก็เกิดมีอุกาบาตเป็นไฟสว่างตกลงแล้วลอยเลี้ยวพุ่งเข้าไปในโบสถ์แล้วดับหายเข้าไปในโบสถ์นั้นทั้ง2เรื่องเนี่ยเป็นสุภมงคลเรื่องนึงชั่วแล้วก็เป็นอัปมงคลเรื่องนึงเสียงดังก้องสนั่นเหมือนเสียงประทัดอันนั้นสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเทพเจ้าผู้ทรงอำนาจในเบื้องบนบันดาลให้เกิดขึ้นโดยความเลื่อมใสปิติปราโมทย์ให้เห็นความสำเร็จเป็นวัดขึ้นนะเท่ากับการอนุโมทนาแซ่ซองสาธุการแล้วสำแดงให้ปรากฏนะส่วนเรื่องที่สองที่เกิดมีลูกอุกาบาตเป็นไฟลุกสว่างตกลอยเลี้ยวพุ่งตรงเข้าไปในโบสถ์นั้นเป็นเรื่องอัปมงคลเรื่องชั่วช้านะตรงข้ามกับเรื่องก่อนคือคำสาปแช่งที่รุนแรงแสดงให้ปรากฏเทพวิญญาณผู้มีศักดาอนุภาพผู้หนึ่งโกรธแค้นเพราะไม่สมประสงค์ในการขอบวชก็เลยเกิดการสาปแช่งให้วัดเสื่อมโทรมไปเสียวัดก็เสื่อมโทรมไปจริงตามอำนาจของการสาปแช่งนั้นการใช้อำนาจโดยการสาปแช่งนี้มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนะมีผู้ได้รู้เห็นมามากมายหลายเรื่องพูดกล่าวกันดาดดื่นเหมือนกันพวกคนเก่าๆชอบใช้ในทางสำหรับพระภิกษุก็มีปรากฏว่าพระภิกษุนี่ด่าสาปแช่งผู้อื่นเพื่อหวังความพินาศแล้วก็เกิดผลเป็นจริงตามการสาปแช่งนั้นพระภิกษุนั้นมีโทษต้องปรับอาบัติถึงปาราชิกเพราะเจตนาฆ่าคนได้อีกอย่างหนึ่งยายแก่คนหนึ่งโกรธแค้นถึงคนที่ทำความเสียหายแก่ตัวจนถึงขีดสุดเดือดพล่านงุ่นง่านแกเอาพริกกระเทียมมาเผาไฟแช่งด่าคำสาปนั้นปนไปกับการเผาพริกเผากระเทียมให้มันจิบหายตายหงด่าสาเสียเทเสียเพราะฉะนั้นการแช่งสาปดังกล่าวนะเป็นเรื่องที่ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลที่นี้คำสาปหรือว่าการแช่งสาปเนี่ยเป็นการทำเพื่อลงโทษแก่ผู้กระทำผิดไม่ดีไม่ชอบโดยทางใดทางหนึ่งการลงโทษก็แล้วแต่ผู้มีอำนาจซึ่งได้รับความเสียหายจะเสกสรรโทษอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นตามความประสงค์ส่วนการแก้การแช่งสาปนั้นหมายความว่าเมื่อผู้กระทำผิดหรือว่าพรรคพวกของผู้กระทำผิดรู้ตัวแล้วว่าผิดถูกผู้มีอำนาจลงโทษแช่งสาปก็คิดแก้ร้องขอให้ยกโทษถอดถอนคำสาปนั้นเสียทำพิธีขอเรียกว่าสัจโยโทษคืออภัยโทษเมื่อทำพิธีขอประทานอภัยโทษแล้วการที่จะงดโทษให้นั้นหรือว่าถอดถอนคำแช่งสาปก็แล้วแต่ผู้มีอำนาจเจ้าของคำสาปจะโปรดผ่อนผันประการใดสรุปแล้วว่าแล้วแต่จะโปรดสมควรอย่างใดก็เอาอย่างนั้นไม่โต้แย้งขัดขืนความประสงค์การถอนคำสาปของพระอิศวรในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าทรงคืนสัจจะวาจาไม่ทั้งนี้เพราะไม่ได้ทรงถอนคำสาปทรงเห็นใจและทรงมีพระเมตตาจึงมีพระอิศวรราชองค์การมีความว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ถือว่าวัดจุฬามณีนี่เป็นวัดที่สถาปนาขึ้นใหม่ไม่อยู่ในความสนพระทัยของพระองค์เหมือนกับการสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกวัดหนึ่งเพราะฉะนั้นอารามนี้จึงไม่ใช่เป็นอารามเดิมที่ถูกสาปแต่เป็นอารามที่เกิดใหม่ย่อมเป็นประจักษ์กันโดยทั่วไปว่าทรงมีเมตตาต่อมนุษย์โลกและเป็นการเชิดชูพระศาสนามาโดยตลอดทรงแก้ไขเหตุการณ์ร้ายให้กลายเป็นมงคลด้วยเทพปัญญาหลวงพ่อเบาเอิงท่านเล่าให้ฟังว่าในองค์การทับคำสาปพระอิศวรท่านตรัสว่าดูก่อนวัดจุฬามณีขอจงพ้นคำประกาศสิทธิ์ที่เราผู้ใหญ่ได้ขอไปบวชและสมภารเก่าไม่ยอมให้บวชนั้นถือเสียว่าตอนนี้เป็นอันสิ้นสุดกันเสียให้ถือว่าวัดนี้เป็นวัดใหม่ไม่ต้องอยู่ในสายตาเราแล้วการใดที่นำความเจริญมาสู่วัดให้เป็นหน้าที่ของสมภารเราอิศวรไม่รับรู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั่นก็คือเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นที่วัดจุฬามณีอาจารย์ยอดเอามาเล่าให้ฟังก็เพื่อให้เห็นถึงว่าความศักดิ์สิทธิ์ของการบวชเนี่ยมีอำนาจมากนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าจ จะนึกทำกันได้เล่นๆเทวดาฟ้าดินรับรู้อนุโมทนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปขัดขวางเรื่องบวชเรื่องเรียนเนี่ยต้องพิจารณาดูให้หนักนะไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่เพราะว่าการบวชนี่มีพลังอำนาจเหนือโลกนะครับไม่ใช่ของล้อเล่นเดี๋ยวพักสักครู่ครับ